Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Скажыце, калі ласка, якія кнігі ў нас чыталі гадоў 500 назад? Ці існавала штосьці на кшталт тагачасных бестселераў? І як вы думаеце, ці будуць нашыя нашчадкі чытаць кнігі яшчэ праз 500 гадоў? Леанід. Калі я думаю пра чытанне, заўсёды згадваю словы нобелеўскага лаўрэата па літаратуры Іліяса Канэці. Табе найбольш хацелася неўміручасці, каб чытаць. Падданыя вялікіх князёў Зыгімонта Старога альбо Зыгімонта Вазы гэтага нобеліста, відаць, не чыталі. Але сярод іх, безумоўна, знайшліся пасобы, гатовыя падпісацца з ягонымі словамі. Напрыклад, паэт і філозаф Саламон Рысінскі. Блізу 1600 году ён заняў пасаду прыдворнага вершатворцы і выхавальніка дзяцей в аднаго з князёў Радзівілаў. Дарэчы, наш гісторык з Беласточчыны Алег Латышонак лічыць спадара Саламона першым у гісторыі беларусам. Чаму? На той падставе, што Рысінскі ў шматлікіх вандроўках па Еўропе нязменна мінаваў сябе Леўкарусус, а Леўкас у перакладзе з грэцкай азначае белый. Дык вось, пасля сябе Рысінскі пакінуў 1000-томовую бібліятэку, дзе Гамер, Геродот і Ювенал суседзілі з Томасам Морам, Урыхам фон Гутэном, Яном Кахановскім. У кнігазборы Семёна Полацкага, што здзейсніў сапраўдную культурную рэвалюцыю ў Маскве, знаходзіліся творы Цыцэрона, Тамаша Аквінскага, Эразма Ратэрдамскага, айцоў хрысціянскай царквы, а таксама граматыкі, слоўнікі, зельнікі. Хацеў бы я зазірнуць і ў трактат пад назовам «Кніга пры ўдзівіцельныя таінств женскіх, яшчэ о сілах трав, камяней, зверей, птиц і рыб». Дзяку маскоўцу, што рабіў вопіс Семёнавай спадчыны, часта не ставала адукацыі, і ён проста пазначаў «Кніга всего мира апісання» або «Тварэнне Андрэана Тулія» лацінская. Спісу кніг з Карынавай бібліятэкі не захавалася. Аднак можна меркаваць, што яна шмат у чым нагадвала кнігазборы асвечаных суайчыннікаў. Але мы вядзем гаворку пра асобаў выбітных, а якім было кола чытання паспалітага люду. Яно было абумоўленае улучанасцю Літвы Беларусі ў агульнаеўрапейскую культурную прастору. Вялікай папулярнасцю карысталіся беларускія пераклады гісторыі пра Атылу, аповесці пра Баву і аповесці пра Трышчана і Ізоту. Згаданыя творы уводзілі продкаў у рыцарскі свет Заходняй Еўропы. Уладкаваўшыся ў доўгі зімовы вечар каля цёплай кафлянай грубкі з выявамі радавога ці гарадскога гербу, шляхціч або заможны рамеснік разгортваў прыгодніцкі раман «Александрыя». Той карыстаўся не меншай папулярнасцю, чым праз 500 гадоў дзікае паляванне караля Стаха Владзіміра Караткевіча. Дачытаўшы апісанне паходу Александра Македонскага на загадкавы ўсход, такі чытач меў магчымасць узяцца за аповесць пра Трою. Названыя кнігі і можна назваць тагачаснымі бестселерамі. Александрыю і Трою згадвае ў адной са сваіх прадмоваў да біблійных кніг Скарына. Ягоную біблію не рызыкну далучыць да бестселераў, бо гэта будзе патыхаць блюзнерствам. Устойлівы попыт у вузкіх колах мела літаратура, якую можна назваць спецыяльнай. Звездары-астролігі, напрыклад, студыявалі шасцікрыл. Трактаты о седьми звездах великих, я же ся наречаюцца планеты, и 12 звезд, что владеют ко 12 частям человеческим. Будучыню спрабавалі расчытаць і рознымі іншымі метадамі, у тым ліку з дапамогаю авечай лапаткі. Настаўленнем тут служыла кніга «Лапаточнік». Цалкам яна называлася «Кніга ад Петра Егіпцяніна», і же навучаюцца ведаць неісхадзімага пліча авец. Ва ўсе часы адукаванага чалавека вабіла літаратура забароненая, якая тады, хоць інквізіцыя праіснавала ў нас всяго некалькі дзесяцігоддзяў, патыхала дымком. Уначы, завесіўшы вокны ды замкнуўшы дзверы на засаўкі, полацкі ці вілінскі месціч з лёгкай вусцішшу браў у рукі крамольную Арыстотэлеву браму. Адтуль чытач даведваўся о прымудрасцях асобах і тайніц хованых, і о каменях дарагіх, о прымудрасці парсунны, о беласці, о власях, о бровях, о наздрях, о челе, о устех, о ліце, о усы, о гласі, о шыі, о чреві, о персях, о плечах і хребце. Не выключаю, што нехта з тых, наших продков розважав, чи будуть, коли зрозуміло не здариться конца світу, читати книги у 21 столітті. Ми читаємо, будуть займатися гетом і про 5 віков. Може, ще і наші сьогоднішні бестселери перевидадуть. Вийшов вже кілька років тому білоруський Тріщан, до якого приклав руку і гроші, був і польський амбасадор у Білорусі Маріус Машкевич. У сиквіку 2006-го він сидів у тюрмі на Окрестіна у сусідній камері з моїм сином Богданом. Так я заодно занес пару передачок і Маріусу. Як бачим, недаремно. А на закінчення є ще одна цитата з нобеліста Еліаса Канеці. «Читать, читать, покуль вейки тихенько не зазвінять от стоми».